أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه باكي جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غينا بو سانتي يالله سبحانه وتعالى جولي تيانتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ñu leen ñu gëre ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu dégg ak top bo lañ ci allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana bisu tay bi nak insha Allah dañu sax kon ci suñu mbokum julit ci suñu mbokk duñu xadi suñu oustaz Said li mu defal ñu ab fatte ci walu sey ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jappandalal ko ba kaddu yim fasiyene jotali mu jot dugg ci nopp yu dégg xol bu tatane xel muy nangu ak cër yu jëfé yalla nako yalla jappandal lool kon dañuy dugg rek ci waxtaan insha Allah kon oustaz bismillah fa do nasura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julli di ñu ngi leen di ziyara di leen bala wax no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu dajje bi yalna ko yalla def fi mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ginaaw lolu ñoo ngi fas yene waxtaan ak yeen ci masakil az-zawjiyya moy problème yi nga xamné dinay juddu ci digënté ñaari way dëncanté yi comme ni ngeen xamé sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay kenta kentanam أن خلق الذكر والأنثى وجعل بين الزوجين مودة ورحمة موم سونو بروم سبحانه وتعالى مو ساك غور اك جيجين مو ديف سين ديغنتي نيوم ñar مبغيل اك تيوفيل اك ييرمندي كوم ني نكو وخه سي سوره الروم اي 21 من ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سونو بروم ني بوك نا سي ساماي كيمتان يين ورا خامي ني مان مي ماي سين بروم ماي يالا كيمتان يويوغا خامي ني مان يالا ماكو ديف نده ما ساك ما لين ساكال سي سين بوب khalaqalakum min anfusikum ma len sakal ci sen bop azwajan ay soxna ci aya bi ben parenthèse bu ndaw moy an khalaqalakum min anfusikum azwajan yalla neena yeen goor ñi ma len sakal ci sen bop ay soxna kon digeunte soxna ci ak ku goor gi ñom ñaar luñ bok min anfusikum kon lo bok ak sa soxna kon sa bop la yow ndax soxna ci yalla mi ngi ko genné ci yow min anfusikum la yalla wax ci sen bop la len sakale seeni soxna on la bok ak mom kon affaire yi du dox dajé téréli ñu yalla la doxali ñu yalla la li tax ay sox soxé di am li ci ëpp moy japp né dox dajé la fekk jaamu yalla la mune wa ja'ala bainakum encore mawadda ci lool tamit la sosé seen digënté mbëgël ginaaw bu mu nekké ben suxu yap bu ñu génné ci yow sa ben ci yow lañ dag ab sux mu nekk sa soxna yalla néna suxu encore ma def seen digënté mbëgël waye wa rahma ak yërmandé yërmandé lu mu génn rek dootul am solo la fa nekk dootul amati ñëriñ lepp yërmandé moko ëmb yërmandé moko laal motax sunu borom di wax né même al-akhirah lam fa denc ci yërmandé mo ëpp lim wacce ci aduna li yalla liñ yalla dencal yërmandé ci al-akhirah mo ëpp lim mu wacce ci aduna kon mbokk yi mbiri du nek ay azar ay lambatu ay fo mune inna fi zalika la aya li qawmin yatafakkarun lor rekim tan la go xamne warna jural nit ño xamne dañuy xalat soxna si ma yalla may mën nga nek jola ke la nek tukulo wala mu nek olof wala mu nek manjak bokku len xet bokku len lak bi muy judd yego bi ngay judd yego waye xolal ci xetam yi nuñu toll ci ay mbokam nuñu toll mu bayyi ñepp yoy xolal sa xet ak sa mbok ni nga toll nga bayyi ñepp ba yeen ñaar ngeen dajé ci buumu yalla yalla teural ngeen sey su kenn ku nekk ci ñun ku goor wala jigen jappone ne sey bi ñuy dugg jaamu yalla la kon duñ ci am problème ben ndax jaamu yalla yépp bép jaamu yalla bu am problème amna solution buñ koy défaré julli su yaxo amna nuñ koy wala koor añ mak mbollem jaamu yalla buñu yalla jox amna solution bula li dabé li la bula li dabé li la lan motax sey yalla santane ko ba paré légui ñu mënu ci am solution lutax war nañ laaj lolu wala da ngeen yaakar né fiqal islami terelul solution ci sey wala yalla waxu ci wala yonent waxu ci ñaari mbir yi ëpp importance ci islam yalla bayyi wuko ci loxo yonent bi alayhi salatu wassalam muy mbirum sey ak mbirum miras alal ñaar yoy yalla moko reglel bopam kon la motax ñun ñu am ci ay problème mbokk yi ci yalla wa min ayati llahi ad-dall ala azamati wa hikmati khalquhu lil insan min turab qala ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min turabin والتراب ميت ساكن بوكنا سي كينتان يي ني ورا گنا گمي يالا خامن يالا يالا موم يالا مو بيند نيت سي لو دي انسان nga deg ñu ne khalaqal wallazi khalaqakum akhrajakum min ha انسان يالا مو نه ما لين بيند سي لو يخرج الحي من ال ويخرج الميت من الحي lele buñ déggé aya bob ñu bari ci ñun dañ nan yalla day yukhrijul hayy minal mayit mo génné ginar ci bir nen da dé ginar dundu wayé deug du lolu yalla mo bind nit ci souf lan la mayit dafa dé sakin wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna kullukum min adama wa adama min turab kon tassan do ma dama moy de ci lu de lañ ko bind waye lu de lolou yalla dundal lu de lolou muy doomu adama yalla dundal ko subhanahu wa ta'ala mune baynamal insan hayyin wa mutaharrik su soso yalla bind doomu adama yalla def ko muy lan muy lu yeungu muy lu dundu kon lolou doomu adam bom bimu dundé yalla génn ci mom encore luy dund motax ñu tuddé hawa limi déki moy kuñu génn ci luy dund adama la yalla bind génn ci mom soxnam moy li yalla né subhanahu wa ta'ala ci aya bi min anfusikum ci sen bop kon ndek mbiri waxuma sax sey bi waye lan mo fi nek avant sey bi moy yow sa bop nga nekkal sa mbok nga nekkal du affaireu xet du affaireu waso dedet ndax sa bop la est-ce que nit dina toroxal bopam est-ce que nit dina doyadil bopam est-ce que nit dina weddi bopam est-ce que nit dina saggi sutura mom ci bopam dedet kon loy deg moy sa yo defé lolou ci sa soxna wala sa ya defé lolou ci sa burum keur koko def sa bop nga ko def in ahsantum ahsantum liman li anfusikum way in ahsantum encore su ngeen defé lu rafet yalla neena sen bop ngeen ko defal kon sa yo amé burum keur ngay def ci mom lu bax sa bop nga ko def sa yo amé soxna ngay def ci mom lu bax sa bop nga ko def so defé lu bon tamit contraire bi la bokk julit yi kon ñun ñëpp nañu and xamné sey jaamu yalla la mom yalla mom sel ñel nako mom mi def qawama al haya hadhihi al alaqat al mayyitah bayna ar rajuli wal mar'a mom sel ñel nako mom yalla mi def relation ci ñaar ño xamné dañu déwon yalla dundal leen bolé leen ci relation ku goor ki ku deela won ku jigen ki ku deela won ndax yalla ngi len bind ci souf relation bobu sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko ci dundal ko def ko mu nek relation bu rafet motax ñom ñaar ñu wara dund bil ulfa ci minante ñu wara dund bil itminan ci dal sey li ñeuk moy ñaar ñi sey dañu wara dundu ci dal dundu ci tey dundu ci kenn ku nekk nga wulu sa morom amna mbir yo xamne su amul digënté goor ak jigen ay problème rek lay jur motax yalla mu ne wa jaala baynahum mawadda wa rahma kon du azar dafa wara nekk ci dal kenn ku nekk ci ñom ñaar ndax yalla lol la def wahiyal mahabba war rahma moy beugante ak yermande ak minante lol mo wara nek relation ñaari nit ñi sey digante goor ak jigen waye mbir yoyu yermande gogou mbeugel gogou du meuna nek su fekente ne ñom ñaar ñi kenn ku nek ci ñom da nga dum moyu li nga xamne mo taxone ngeen di sey ngeen fatte ko chaque jour dañuy wax ne sey do jekki jekki rek gis ben jigen bëgguko fara am lu lal seen digënté yeen ñaar seen sey ñun lool moy suñu problème bis bu nekk suñu problème bokku na ci likoy gëna jur moy jublu way bi le islam xollo wala bi le yonent bi xollo do ko xol yow sey mbiri bop ngay xol te sey mbiri bop sa yo ko xolé rek am problème kenn ku nekk ci ñun ci jigen ak goor sa yo topé goor ben way dafa bind ben nas mu bind ko azwajul fashil sey bu échec sey bu échec ñu ne ko lutax mune rajulun ikhtara jasadan waji bi muy tan am nga lu tan mu yaram ñun ñepp loolu lañuy def yaram lañuy tan ce sama xalé bi beudi ce sama xalé bi al isaratu takfi yow lo tan ci sa jabar moy yaram bi kesse nga tan yaram ñun ñep loolu lañu wax tin beut bop ndig tank ay yel taxaway yoy lañuy tan rajulun ikhtara jasadan waju tan yaram ñu ne ku jigen ki mu ne ikhtara bankan bag la tan bank bag jaar ci bag biñ ma indil legi sey bo xamne ku jigen ki bag la tan ku gor ki yaram la tan ana jublu way bi wuy len ma bi ngay tak jabar yow tan noji mom lul ndolay bu yagge ndolay bi dalay sof tax di nga gis ñu gatt ño xamne wala nga gis ño xamne nga am problème wala ki bi mi tan gattaay la gisoon mu gis ku ndol ko xamne day am problème ki mom jaaro rek la tan jaaro jaaro lolou moy azwajul fasil moy sey bu échec bu amul ben bop amul ben djéñ kon du lolou moy djublu wayu sey du lolou pour sey bi mara continuer meuna dund meuna am istiqrar am dal fokk ñu dund ko comme niñu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala santé ñu xamné waji bi muy tan bi muy dugg dafa am djublu way ki biñ koy tan dafa am djublu way dina faral di wax sababi mbok yi mané ñu upp ci ñun dañu faté lan mo taxone ñuy tak jabar ñun ñu upp ci ñun dañu faté lan mo taxone ñuy dund diiné lélé dañuy wax né nañ ut état islam nañ def dëkk bi dëkkul islam ñun ñëpp loolu lañuy wax ñun ñuy dund sunna nañ fexé dëkk bi nekk dëkkul islam wala ñëpp goor ak jigéen wa légui man dama bëgg taxawal ben société islamique madem tak jigen jo xamne geumul islam est ce que man deug deug li mo beug taxawal xamna ko ku jigen ki ne dama beug taxawal deuk société islam wala foyer islamique mu dem ut jeuker jo xamne amul diine est ce que xamna li tax muy ut jabar kon jeuker bala ñuy am société islamique fokk ñun suñu bop ñu nek ay nitu islam ñun suñu bop ku goor ki dëndu islam nim niko yalla waxe mu ut ku jigen gu mel nonu dafa am ci workshop bi ben ay bindu yuñ ma yonne ben enseignant buy jangal ay élève mu len di laaj lu ngeen bëgg nek suba mu ne ki lu bëgg nek mu ne aviateur mu ne kele kele mu ne man président mu ne keke mu ne ministre mu ne kele ku nek mu wax la nga wax mu ne ben xalé yow xalé bi ne sahaba classe bi vrai musaba pisahaba lui sahaba yow oustaz bi bayi nonu buñu genn islam mu wone mu ne xalé bi kay ñu top ñu lolu bëgg nek ne sahaba la bëgg nek mu ñu nga bëgg nek sahaba mu ne ngon gu nek bala may teud sama yaay dina ma wax ben sahaba sama yaay dina ma netali kenn ci sahaba yi mu ne motax ma bëgg leen ma bëgg nek sahaba yaay ji xamne kon xale bi amna yaay ju am diina ju nek ci ginnawam han wa yaay jo xamne xale bu nek guddi gu nek mu tegal dom ji théâtre sanex tegal ko ben modulo buy beure koku dom joju ban yaay mo nek ci ginnawam kon nek mbiri du lambatu mbiri du tatone waye mbirum jaamu yalla la nañu yegne dundu digeunte goor ak jigen wute problème munu ci ñak sey problème munu ci ñak lu mu neex neex neex dina am yu sew sewaan yo xamne mi ngi fofu waye yu sew sewaan yoyu mën na baña tasaro mën na baña feus mën na baña ba yak digeunte bi ba indi ay khilaf yo xamne tas def ci juddu wala histoire yo xamne kenn du ko ñëmé netali di ci juddu wala fi dañuy wax ne bëñ ak la mi ñoo dëkk waye yenn say ñu tégal la reer bu neex ngay profito di sax mi nga ni karak sa la mi ñi ba mu dagg sax nak mais après ndax la mi ñi wax ne man dootuma dëkk ci bir gemi yi ndax bëñ day wax ne man damay taxu non ñom ñaar ñoo dëkk kon munu ci ñak waye chaque jour yalla def na ay asbab li tilkal khilafat yu yu ndaw ndaw yoy dam yalla def na ay mbir yo xamne de da koy trouver solution wa rahmani fiqh al islami li ci gëna yaatu moy mo ngi régler sey ak mbirum alal muy mirage mbokk yi lolu ben muqaddima la won buñ doon ubbe li di masakil az-zawjiyya dinañ tan fukki tomb ci ci ay problème yo ay mbir yo xamné goor ñi ñokay créer seen kër ba kër gi du régler suñu paré ci goor yi ñu tan fukki tamit yo xamné jigéen yi ñokay def ci kër yi ba kër yi duñu régler waye problème yu ëpp na lool waye waxtu yi modul yaatu ba nga xamné duñu mëna wax problème yu réré ñu tan rek bu nekk fukk bi ñëk ci goor ñi moy qillatul hirs minhu ala tawfiq bayna zawjati wal walid bok na ci créer problème sunu sey moy tak jabar pour sa yaay lu upp ci goor ñi dañuy tak jabar wala pour sen bop non sama yaay li dafa magge quoi mo ko deg ci keur bi ah say ngay takal jabar wala sa bop lool problème la kon soxna ci su mu lu deggok sa yaay nu muy def day abalé légui nak sa yaay bu nekké ku tang ku ñang fuñu jëm lool problème la kenn du tak jabar ngir yaayam do tak jabar ngir sa pap do tak jabar ngir say mbokk da ngay tak jabar ngir jaamu yalla lool problème la goor ñi ñokay def na tak jabar ngir sama yaay keur gi kenn nekk patatata tur xalé bo bu ñëwé problème mo fi am parce que liñ ko fi indé lan lañ ko fi indé sama yaay lañ ko fi indé su yaay ji noppé gis lu ko neex ci xalé bi lu muy def daf lay wobe nga ñëw mu ne la ki ma taxon nga tok nga ne waaw mu ne la paré na ci yo tamit légui noy def lolu moy ben dumay teunk rek ñaar moy ñaaw njort ci sa soxna tak jabar jo xamne da nga ñaaw ci mom njart yeen say sax nga koy tuumal mais boy tak nit ko xamne yow dalul sa xel dogale ko xamne dalul sa xel souvent nak likay waral moy fekk ndaw so xamne da genn ak ben way 50 ans nga ñew roofu fa jaay fay affaire jaay fay mana jaay fa ba ni sorox nga tak su ndaw ci duuy téléphone nga ni kon de waji la bu génné nga ni waji la bu yéxé nga ni kon waji la yeen say sa nga gis ci goor go xamné bu waji du ndaw ci dem marché mu top ko lolu jural na la fitna kon lolu nit du ko def sey bobu du am istiqrar du am mawadda du am mahabba té liko waral moy yow ya ko def ndax yow ya def lo xamne waro ko def ñettel moy al istihana bi zawja tak jabar ba bari diko doya din lol da ngay fe da ngay koy gis partout da ngay tak gis ko xamne day doya dil jabaram tout temps ci mbeddi mi ci bir keur gi ci xew yi ci auto yi fu nek même sax gan gi day tok nga gis mu koy doya dil lol kenn duko def nit du doya dil jabaram mo xam nit ñangi fi mo xam nit ñi nek lu nek mën nañ ko régler ci waxtaan pa di doya dil sa soxla di jalgati ci mom ci ay wax yo xamne xam nga ne li jaaduut nit du ko wax yow mi suñ la ko waxon nga mer am soxna bi jangal nga man dama def erreur la yow xam nga ne vraiment lolu legui dama suñu yo vraiment def na erreur quoi legui ndaw sunu dootul amati yakar ci yow ndax day wax ni ki fu mu tok dana def na erreur rombon na fi ñom di waxon nañ mëna dem ci diw waxon nañ mëna dem ci ayda waxon nañ mëna dem ci kumba ma ko def lolu kenn du doye di jabaram benen bi moy mbokk yi bu len yakar ne mën ngeen am jigen jo xamne day mat 100% lutax al mar'atu khuliqat minad dil'i jigen dañ ko bind ci far nu mel ha dafa deung yenen bi neena sa yo ko bëgge jubanti nu muy def day dam kon bayiko non sa yo amé lu la ci nakari am nga lu la ci neex xam nga lol moy sun problème yenen bi neena chaque jour de len jël li nakari di ko reg di li neex li ngeen koy régler lu nakari li ha comme mun tamat 100% mais am nga ci juroom yu neex am nga ñaar yu nakari ciep bi kat buñ la ka tagalé ciep kuñ ko tagal ci ñun fi goor ñi tok ci bekkani gi lu yeb ha kan gi numuy toll ben denk kani bu tuti tuti lay do ben denk ciopatif kani kon ke yu bugo kani lekal ci wala legui nak yow amna ñu xam dañu bëgg ci yeb lu tax kani wo ci yeb a lolu mënu nek lutax moto 100% la bëgg wax lutax moto complet mënu nek li day mat li du mat li day bax li du bax yonent bi neena jëlal li bax li nga neubbe ko li baxul li ko defé biri daal di yall li ci dess ñu motalé ko ak ay waxtaan ñu motalé ko ak ba yalla subhanahu wa ta'ala di xeyri def tawfiq ñentel moy aklu malu zawj bil batil lek sa alalu jabar ci tiaxan amna ci goor ñu bare bare sax ñuy tak soxna dafa am xaliss boy tay ay ginar lañ may tagal boy tay li may lek tay nangam nangam tay bu jexé problème commencé yow melo ni nga melone togato li nga don togg lu ñuy togati jexna problème commencé légui ma commencé dem fenen outil ah parce que lek nga ko am lool kenn du ko def kenn du tak jigen pour lek alalam lool ku ko def xam nga li la ci xaar juromel moy adamul hirs ala ta'limi zawja ñak xër ci fexé sa soxna jang nañu fexé suñu soxna yi jang lu ñu ñak ñak tan ñu jang seen diine mbokk yi ku jangul diine faqidu shay la yuti ku amul do maye jigeen ñi xam nga tax ñu am problème ñoo bi ci ñun suñu soxna yi duñ jang ñoo ngi ni tok yépp ñun duñ jang so jangul mbir mi do ko mëna dundu wala wala fi neene lo nekkul talibé bi mëno nekk sëriñ bi lo nekkul talibé mëno nekk sëriñ bi kon jigéen ñi ñaaka jang bu ñaaka jang diiné day tax ñuy jalgati duñ xam lu baax duñ xam lu bon duñ xam farat duñ xam sunna duñ xam li lañ wara wax duñ xam non dañuy jalgati di dem di écraser taxi seen yoon du ci nekk duñ xam luñu wara waxé duñ xam lang dara lol tamit bok na ci li tax may profito nonu duma bëgg yag di tepp ki moy mo bëgg jël ci goor ñi fukk jigen ñi fukk benen bi moy batay ci goor ñi moy gattal ñu at taqsir fil infaq alayha amna ci goor ñoo xamne dañoo ngot ba kenn xamul seen loxe fi lañ ko kët nit boko bayele keureum bayele ko famem bayele ko njab bayelo ko han tak ko indi ko sa keur quand même te fi goor ñu bari bari bi ngay labat di doxaan lolu olaf fi nan doxaan chaque jour buñ la né dibi la bëgg nga indi dibi wala tontu len ma wala ndaw si né mëgg ñu dem fast food lek nga nañ dem gëw ñëwul do garé kalando taxi ngay jël ha bu la ndaw si né dama am ben tour wa dama am ben xew 10,000 la bëgg nga may ko 15,000 alayhi kazalik ngir bëgg mu contane xam nga ne dang ka bëgg so bañé légui mu romb la wa même boko wé téléphone sa mu xawa yi xëy lan la nga mu na la yow ana limala waxon di nga xara dafa xam ma nga ñew légui ni ko xara ma wari la ko sax ah légui nak bi nga ko takké mu ñew ci kër gi yow 10,000 la doon ñaan nga ko may 15,000 su la né may 1,000 francs nga yow da nga bari wax dëgg mu na ñaan ah saay loolu du dem loolu problème la kon nak ki amatul ndey amatul bay gorul yatul ligeyul yow la yow ya ko tamalon diko jox xaliss li kon su la ñaané minimum nga comprendre nga mëna yëkëti lenn ne ko ah dëkk bi neexul way jappa ci li ci wax wax bu rafet han mom tamit budé gor la mu wara comprendre xamné tay nurowul ak demb mu jël loolu moy loolu tamit ci la bok benen juroom ñaarel may kasratul lawm moy beuri lokoy xass mais ku yor soxna do dekk ci diko xass ni nga mel da nga alku man bama duggé ci yow la alku han yow non lolou kenn duko def nit kenn du dekkal ci sa soxna vraiment ya ñaaw vraiment yow mëno dara xolal sa foot bi satul xolal sa togg bi neexul xolal xolal xolal lolou kenn duko tekkal ci jigen di xass guddig bu ciuk han yenn say xolal yonent bi don to boy ciag mune ya aish du wax aisha de ya aish di neexal aisha yonent bi comprendre aisha comprendre aisha ba neena aisha yow ni ma la xame xamna la so mere xamna la so contane aisha ne ko no suma mere numay mel mune bo mere da ngay gaday sama tour da nga nan war rabb ibrahim ndax da ngay may mere bu do beugay jaar sama tour boy wat da nga nan war rabb ibrahim mune sa ay ma xete nga ne war rabb ibrahim da nan sama mbok mi ñewul day mu commencé diko neexal ya aish gis nga wala lolu moy sey digeunte sey ñaar ño xamne ño ngi dund juroom ñaarel 8 juroom ñettel moy kasratul khusuma moy beuri xulu imagine ñaar ñu bokkeur guddik becc ak japp len bayi len ha dem len ngeen atté ci ñaar ñuy dundu diine di xulo guddi ak becc melni xaj ak mous ci keur ci bir nek ha xolal lal lal bi nu mel munuñu ko bok xolal nek bi munuñu ko bok mais ñi xamuñu jublu way sey kon aussi goor tout temps do dekk di xuluk sa jabar lool kenn duko def xale bu juddu ci loolu fek yaay ak mak papam di xulu xale bobu ci lan la nara mag famille bobu ci lan lañ nara dund kon lool tamit problème la benen bi moy juroom ñentel moy gaday dañ sa nga gis goor go xamni di xey rek lal matlam ci suuf fas kanam ndaw si nan waaw lan la xam luma def xam wa mi bala ngay wacce matla bi wala ngay lal basang wala ngay dem ci sal ba xale yi nan waaw pa bi lu mu sal bi fani fala lolou sey dom gis sen papa ba nga ca sal ba melni kuñu genn neeg bi mais do wax liñ la def do bay bi nga ni ko yow assalamu alaykum soxna si han do nangam ak nang do wax lolou ab julit duko def solution yep même gis nga yalla ba muy régler problème di wax sax na nga door fan la tambalé han wa'izuhunna war ko waxtan la yalla bëgg wax rek waxal ak mom dafa def problème bala ngay mer bala ngay dem ci samba bala ngay dem ci demba bala ngay woowi chef de quartier bi wala ngay dem ci salba wa'izuhunna na ngeen len war gis nga moy problème jang bi ñew parce que boy war ko xamne xamul boy war ko xamne innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib soy war nit nga bëgg mu waru da ngay war ku ragal yalla waye ab pank ko xamne da ngay wax mu ne la koku boko buye wax da ngay wax pare mu ne la xana yalla lo rek la wax man la wax ana yow li la yalla wax ko deg nga am problème kon nak lolu mom bobo ñu baay ci xel bu baax ba benen bi problème bi fukel bi may jéxalé ci gorñi mais kasaratul julus ma al asdiqa da ngay gis waju am jabar bayyi fi jabar gi dem di nan ataye ba 3 heures du matin sa jabar tuddi ci kër gi di beureungu di la xaar ci kawlal bi téré mu genn xol xol monde ba nelaw ba fatte nga ñew fogg ayo fa nekon fa fan la nekon xamoko ma ngi won ñom cheikh bassou mak ñom omar lo yaay ko tay xam nga fi ma nekon su ko defé ndaw ci bañ ciow daldi xecc lal bi ndank daldi teud lol nga nefa ni diina sa way ko am soxna amo droit di goudé amo droit di goudé amo droit de mo fenn goro yatto amo droit di feug sa jabar bo amé ngant nit ñi xam nañ ngant nit ñi xam nañ ne da nga nangam waye bis bu nek feug bis bu nek feug bis bu nek yeen say sax ñu ne lé sa way xam nga lan la defaral tiabi bo ñe nga bañ feug nga defal jaabi dafa lo rafet na lolou julit du ko def lolou tamit dafa bok ci problème yi nga xamne di indi problème digënté goor ñi ak jigéen ñi kon fukku tomb yu ma gattal lol yoy la mbokk yu goor ñi wala bayyi xel bu baaxa baax seen digënté ak seen borom kër ba problème yi mbokk yi di wañé ko bu féké ci jigéen ñi la adamul muraatiha lil walidi zawjiha goor day tak soxna jël soxna ci yobbu kërëm mu fekk ci kër ga famille bi papa yi waajangi fi yaay yi waajangi fi mu bëgg wujje ak yaay yi waaji wala bëgg def yaay yi waaji morom mu nekk jigen buñ ko takké indi ko ci kër dafa wara respecté yaayu borom kërëm ben cheikh bi tuddu mohammed al arifi da fay netali ci ben qissa qissa bi tasaruna trop ci youtube ben way bu amone njabot yalla def domi mag ñu tak ñu jigen ñi ñu sey goor ñi am alal ku nekk dem tabaxi sa kër dekk goor gi ak jabaram nek ci keur gi jabar gi daali faatu legi pa bi dundu cundum ah tawbit xam nga lolou munta nek pa bi kesse ci keur gi tawbi da dem jili papam indi ko ci keur gi da ne jabar gi sama papa comme dafa magget amatu fum nek na fi nek leke lolou neexul ndaw si xam ngeen magget lolou sunu papa yeb la nit bu maggete day commencer nek xale bu ndaw goor ak jigen nak ku magge ci ñun rek nek xalé yifu xalé ngay def laal luñ la laal lowul ubbi luñ la ubbi lowul taal tele ci heure pa bi magge day wër ci keer gi ubbi frigo té bu fekkone ne sax bu fekké ne pa bobu dafa bëggoon lu set wala mu bëgg lu organisé su ñu fekk bagage yi désordé wala yëf yi salté day kaas di wax wala mu gis lampe yi di tak bëcëk day ñew fay da ngeen mëna yaq day wax nonu pa bi di waxé di ngeen meuna yak di fay fi ay lamp di ubar fele firgo han fek saisi boy di ci bind day ñew di kaas pa bob ndeke soxna ci méré nako su waji wacce rek sa papa dafa bari wax bi mu duggé ci kër gi ba légui amuñ ci am waji dal ni xaaral amna ben espace bu nek fele négu négu garde chauffeur yi gardien yi fi ñu nek xaar ma defar fofu pa bi quitté kër gi complètement nek ci appartement bu le mom kenn ndax ñu fiix mu ñu ne pap defar na fé dé fofu la bëgg nga nek papa ñu ne wa lool nga bëgg mu ne wa papa ji comprendre da dem nek fofu ndaw suul ben plateau plastique yoy ngeen di gis fi ñi jaay ajeté pa bi ci lay ndek bu nekké fofu lañ koy tek ñi diko biiw ba añ jot mu ne min naami dama nga indi ñu indi ñu raxas def ci añ su pa bi añé ba paré plate bi nek fofu di ñi diko biiw ba rër jot su reer jotee mu ne min naami dama ngay indi min daan ñu raxas defal ci paa bi foofu lay fanaan bu bërsat benn plate boobu la paa bi di lekkee paa bi daa di faatu ñu suuli ko ñëwaat 3 jours waa ji ànd ak doomam bu jigéen doom bu góor ñu dugg ci appartement paa bi di ko defar xale bi góor bi gis plate kawsu bi rek daw song plate bi daa di jël plate bi commencé ko fompal papa ñu ko non dafa salté bul ko laal loy doyé li mu ne ko papa dama bëgg bo magété ma la ci defal nga lek rek pa bi fit bi ni reus mu ne loy wax ni mu ne waaw so magété fi la lay defal ngay lek dama koy denc kamatu din lolou ko waral muy dégg sa ndigalu jabar tay yi xalé jigen yu bari ko ci tak mu dem sey sa keur 2 jours 3 jours 4e jour mu baye lolo sa famille nga wuti appartement mu mad ak sa yayi mère bi dafa beuri problème mère bi nangam ak nangam petite ta pour tururu legui noy def comme yeyna sa nop nga ñew na yayi damay wuti fuma dekk dayi sa yayi jangene hadith bilal yenen tibbi alayhi salatu wassalam ben way fekk nako muy sukurat yonent bi na waji waxal la ilaha illallah mune munuma ko wax waxal la ilaha illallah mu ne munuma ko wax yent bi ne kena yaayam mu ngi dudd ñu naaw mu ne lu ngeen woy ko ñu da woy yaay yaay ñew yent bi ne ko lan mo dox sa digeunte ak sa dom ji mu ne ko dafa jëlone jabaram tek sama kaw jabaram la jël tek sama kaw may yaayam yent bi ne ko day waja dédé mu ne waaw ñu ne ko boko baalu safara la jëm mu ne na dem safara sama yoon nepp day lak de mu ne na lak ki ki munu mako baal kon xam nga ni amna lu def yaayam ak yaay ni mel yent bi na comme waji safara la na dem gaay ñu ne waaw mu ne dem leen ngeen ni lay mat ma lak ko ndax safara aduna mo gëna oyof safara al-akhira sahaba yi dem uti ay mat daw sa nga tok bi mu xamé ne yonent bi chaaxanu day lak waji rek mu ne yonent yow lo na ra def sama dom ji ah dama koy lak mu ne ndax lan mu ne du ya ko baña baal mu ne baal na ci yeen yaay wala fi neenañ nak wekk na dom ji waye bañu ko kon jigen ni buñu leen indi ci kër yi ñuy sey ci nañu fexé seen yaay yu jëkkeur mëno bëgg dom bañ yaay dama amon ben mbokk peul dugulor sax bu tak jabaru sereer a fadila légui bimu tagé jabaru sereer mère bi da bari mam ji problème dal am chaque jour problème ben bis rek mam ji mune xalé bu jigen bi ami la tu mune ami yow lo gis ci diw mu wax turu jëkke lo gis ci mom ndaw si say bo xamné gis nga biko mère bi né yow lo gis ci diw mi ba mañ ko bayyi outi keneen mune lima ci gis nga ma laaj mère bi nako waw mune way yalla bi mère bi né ha way yalla bi mune waw mère bi ne mako don forate di def karité ba mu neex est ce que ndaw si warna tontu lolou mère moy problème bi may wax motax sey bobu dafa muju tass mbok yi kon jigen bu ñewé ci kër na samonté respecté yaay yu jëkëram mëno bëgg dom bañ yaay mënul nekk ñaarel ci problème yi ñaka défaru ci sa kër mu jëkër ñaka toiletul sa jëkër amna jigen ñoo xamné sa yéne gisé ñu sang di solo waxal fo jëm han amna ci jigen ñoo xam la wax sa yo ñëw fekk ñu ngi sang ñu ngi tok ci kanam sétu bi ñu ngi yor affaire yoy di ki waxal lu xew tay di ngeen am ngent wala di ngeen am tour wala da ngay la jamais nga fekk jigen jo xamné xamna ni sama borom keur leg mu wacc mu toilette tok di xaar amna ci ño xamni sax duñu toilette te buñu defale neeg bi pare bo ñew bëgg teur ñu sa yaram bu farax bi bu laal sama darab bi de xaar ba nga teul ci rek wala legi yow noy def yaangi son ñu ne la bu teul ci lal ndax dañ ci lal ben darab bu jidda nga bëggal yaangi son ba pare bëgg teul ci karo yi encore ci ben façon lolu problème la lu ci gëna dé moy da ngay gis jigen ñi ngi ni tok am nañ ci ñom ay jumtu kayu ay kaas ak ay craf yo xamne bu Macky Sall ñoon mën nañ ko ci defal mu naan waye yow do ci musa naan yow bo maré xam nga luñ lay indil potu douce bi lolu musiba la sa jëkkeur dang ko wara fonk diko neexal muy naan ci kaas yu rafet yi ñu koy tegal ci plat yu lixi diko jox kuddu yu rafet yi serviette yu set wit ha mu yek ni mom mo ngi dund waye mom bala muy lek lu neex gan ñew bala muy naan ci kopp yi rafet gan ñew bala muy lek ci kuddu bu rafet gan ñew su gan gi ñewé ñu raxas bam set kric tej mom ci poti kawsi yek potu azt yek lay dund ba gan ñewat lolu mom vraiment day indi problème digënté ñaar ñi dëntante lolu tamit jigéen ñi dañ koy def troisième kasratut ta saxuti bari jambat awma li awma la awma samba awma demba bis bu nek nga wara nelaw yow xam nga ko xon na la yow yaangi ni di nelaw yow jogal bakay lol munu nek jigen du bari jambat da ngay muñ xamne yalla mo tollalewul meme yonenti tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd wa minhum am yamul yalla yamalewul kon bayil jambat yu bari santal yalla ci lim la jox doylul geureumal li yalla seddel la jigen du bari jambat ñentel bëgg problème bo am sa jëkkeur réglé lool yalla rek moko mëne kenn mënu réglé le waaw kenn mënu ko bëgg sa jëkkeur chaque jour di réglé say problème té yow sa problème du jeex hein li tax sa problème du jeex moy da nga bëri lo dugg da nga bëri loy xol sa bëd dafa story sank damay won soxna ci ben vidéo ben way bu nek ci auto prophète muy dawal auto bi ba ci yag mu gis hélicoptère tim ko mu frère mu ne tay suma amone hélicoptère mom xalal auto bi muy dawal mu gis hélicoptère mu ne tay suma amone hélicoptère kenen romb ko ko auto bu ñaaw diko xol ne tay suma amone auto prophète bi borom vélo romb len mu ne tay suma amone auto bu ñaaw bi kuy dox romb borom vélo bi mu ne tay suma amone vélo bi koku ni dox mu romb la fagn ku tok ci pouss pouss wéne handicapé mu ne tay suma amone tank man nonu moy aduna chaque jour yang nan suma amone li amna ko xamne mom nga suma amone lenen koku di wax hélicoptère mom lumuy wax da benen laaj koku di wax hélicoptère mom lan la bëgg avion koku nek ci avion mom lumuy wax tay suma amone jet privé koku lumuy wax non lañuy nekké ba ila yawmi din dara du fi soti so amé li yang ci li bo amé li yang ci li motax ñu né ku dé yaangi yobbu ay projet yu paré bi kon ndéké mbir mi doylu la ak gëm yalla ak xamné li la la yalla sédd benen bi ci juroomel ci jigéen ni adamu muraa makanatu zawj jigéen am borom kër ba paré xamul ci kërëm ban capacité la am xamul moyen xamul fi mu toll so amé borom kër té xamo ci mom dara xamo capacité xamo lu mu am xamo am xamo lu mëna ak lu mënut né problème rek la parce que bu fekké né lim ko bëgg wax nako def mënuko lan la kon da ngay bo amé borom kër da ngay comprendre nga xam ko nga xam biram xam bitim amna jigen ño xamné bo né teul rek ño xamné son nga wala amna jigen ño xamné bo né teul ño xamné ki def xif amna jigen ñu xamne bo ne teul ñu xamne tay da nga ki amna lu mu aajo voilà lool do len laaj ñom ñoy daw ben way def mu sa wax bobu amagu mo ñaari soxna mané man de dama bëgg ñaar dama bëgg tak ñaarel sama ben grand bu baax tuddu Salim Ndiay mu ne ma da nga bëgg tak ñaarel mané waaw mu ne ma ma ngi lay conseiller nga tak jigen jo xamne sa yo ko ne dama bëgg woor suba wowo ko ni ne ko diw dama bëgg woor de da ngay tok ni di waxtaan ak mo nga man suba de dama bëgg woor lo rek nga wax lo rek nga wax de suba man dama bëgg woor tay la di ma suba la leen di dama bëgg woor fajar dina la fëgg ne la defaral na la xëdd jogal xëdd te waxo ko defaral xëdd de nga wax waye dama bëgg loy woor kok do defal xëd wala waaw kon da ngay xam sa jëkkeur lu mu mën juroom benel moy al musara'atu bi ikhbari al akhirin bi masakil al bayt moy jigeen yi yott rek jikko yott mi ak day yaq moy di gaawtu di genné xabar yi nek ci bir neeg bi di ko yobbu ci biti jigeen ak goor jigen dafa wara am sutura warul di jël xabar yi nek ci bir neeg bi di ko yobbu marché amna jigen ño xamne sen sey dañ ko yobbu ba marché ci mbedd mi marché sen jëkkeur nga marché bal sax lolou tuti na chaque jour ngeen deg teus ngeen deg jigen ji yobbu jëkkeuram teus wala fan yi deg na ñaari journaliste yoy di def ki bi di ré rétal yu metti metti nan tay teus bi xam ngeen lan la ñu ne waaw mu ne benn jigen mo indi jëkkeuram neena jëkkeur ji mënatul dara wa jëkkeur ji mënatul dara ndax tess mo koy régler kon jigen du génné ay xabaaru di gawtu di génné ay xabaaru bir négam problème yi nek ci kër gi ñukoy fekk marché ba damay lire ci Facebook ben jigen bo xamné dafa am problème ak jëkkeeram diko jël ko jël sa bagage mu dem ci armoiram ubi valise yi ubi armoire bi di duggal yéré ci valise bi rek famé mo ay famé garé ben pajero 4x4 ndeké dañu ñëw yendu ci ñu ñëw soné jëkkeer ci ubi gis famé bi la mu ti dafa mom pour mom ndox ci mo len wo ñu né ana diw mu né mu ci biir ñeu fekk mu ubi armoire bi di solier yi mu seen len ñu né ko ah yow lu xew mu né yéré dé dañ len foti won dam len di ranger rek waji fi mu taxaw rek mu daal di noyi waat mu xol ndaw ci ñu na yow li yëm nga fot ko ben fan lool noko mu né rek jikko jël bayil dina ko ranger kay rek le gaay kay kon lol jigen dafa ram bammelu bir param bammelu bir am sutura même bo amé ci jëkër problème suñuy lacc ci sax yeen saay lan la ndax xam nga ni mbir mi mom du dafa graw amna ci ko xamné jëkë ji moy ndon ben ginar amna waji tukulor légui dootuma togn séré na ben tukulor bu don jabaram don togal ginar mu ne togal ma ginaar gorom daldi jaar rek mu daldi dam poj bi mu ne xaaral reer mu ne ah damay dem mu ne wa kon ñamal ndax amna xorom jikko ji wacc rek mu ne yow ana poj bi mu ne sama papa mo fi jaaroon mané ko xaaral reer mu nta tok mu nit sama ginaar na mat sama poj na mat ko mu ne ah man fa la koy jilé tota ko lek na fude dafa bañon tok te gis na ko makoy tok lolou dafa rus mu ne sama ginar na mat wala nga jël sa bagage ndaw si nako lay wax ni mu nako ginar wala ndaw si da jël bagage am dem sen keur tok ñu nako lan la mu ne laaj len wo len sama ci keur ngeen laaj ko ñu ne waxal lan la mu ne wo len sama ci keur ngeen laaj ko man kay wo len ko na ñew subhanallah nang jël ñu wo waji ñu ne yow ñu sa jëwër ñi bisi mu ne laaj len ko ñu ne wayen bu len ñepp yow lan la laaj len ki yow lan la laaj len ki wax la ñu lan la wala yow nga ñibi mu ne dede mu ngi ni tok du ñew na wax len ko lan la na wax lan la ñu ne ndaw si comme ki bañ na wax yow buñu fonto da nga wax ha mu ne waaw man de rek waji ñak teggi mbaxna bi dama don tok reer sama mi sama jëkkeer mama joxon ginaar na togu reer bima koy togu ba bu muy waja ñor yow papa nga yeksi papa dina bab rek waji ti mune bi nga yeksé ma xam nga wax na la xaaral reer bu ne waaw ti nga ma kay mune après sama jëkkeer bu mu ñëwé maniko ah man de sama papa jaaroon na fi té na ko sax reer mu bañ ma daggal ko ci mos mune après sama jëkkeer daan may door ne ma lutax joxoko ginar gi lepp dégulen ma dé dégulen ko dé na après sama jëkkeur door ma bima ñëw bima ko né sama papa dama ko daggal ginar gi mu door ma mu né lutax joxumako ginar gi lepp mu né dama bon man lool rek motax ma mer ñëw ñu né waji loolé way ñu né ndaw ci jogal ñibi mana kon gis nga amna yo xamné kenn du ko yobbu ci biti ci kër gi di toroxal sa borom keur wala ngay toroxal sa jabar mbok yi kon yaakar naane benen bi ci tagu moy tamarrud di bonde ci sa kaw jeuker di ko jaay mana di yene say sax ngay dang koy pogné ne ko hé lolou di ko def ben way def may wax barki demb rek maneko ana diw ak diw mune tass nañ maneko lu ko waral mune ku jigen ki da koy door ku deg ba ca mané ha da koy door ba mu teud ndaw waji néna mënatul lolu lolu de ben metti na mané ko amuné waji néna mënatul mu ndori waji mënatul mu ndori lolu mbok yi ay problème lay indi kenn duko def waaw benen bi moy téressa borom kër di sey ak mom lélé nga gis jigéen ño xamné suñ la né mayma nat wala mayma nangam nga bañ rek guddu jot ñu sol ñenti jiin waaw ta xol fele nga na laal ñu na la xolal fi rokku mi rokku la waaw lool moy la loolu du diiné kon yoyu day indi ay problème yo xamné dem nañ ci benn kër benn xalé bu jigéen bu ay shayatine japp man ak benn mbokk tuddu oustaz Diouf ñu woñu ndeysaan ñu ñew yalla dimbali ñu ci katanam xalé bu jigéen bi daldi jog biñu joggé bi xalé bu jigéen bi joggé ñu dajalé wa kër gi di len defal bayan pour ñu moytandiko biñu waxtané bay dem pa bi borom kër gi mu nañu kay len ñu ñew né dama leena soxla ñu nako bismillah mu daldi duggu neegam ñu top mu ne rek la ngeen ay problème de ñu ne waay mu ne problème bi gëna reey ci kër gi rek la wulen ko ñu ne ko kër gi da am problème mu ne bu gëna reey ñu ne ko lan mu ne ñaata mère ngeen fi fekk ñu ne ko ñaar mu ne luñ fi def ñu ne ko ah du say soxna mu ne ah samay soxna lañ woon de waaye ñoom ñii mère yaa ngi toog de mu ne juróomi at a ngi nii kenn ku nekk ci ñoom xawma loo woon doo fii rek lañ ma bàyyi mère yi ko maa li ngay wax nii kenn du xam nga loolu musiba la wala pas boobu ñun ñu régler problème xale yi di waaj a dem mu wooñu ñu ñëw mu ne régler wu leen problème bu mag bi lan la mu ne sama ñaari soxna yi juróomi at xawma lu ñu woddoo effectivement pas bi noonu la def génn naa aduna mère yaa fa des ah ñu xamal leen keroog def ngeen lu bon boobu ba léegi ci rëbbum yàlla ngeen nekk wax ak ñoom dem ñibi xamuñu ndax rek la nañ problème yi xamuñu ndax rek la nañ allahu aalam almuhim jigéen du téye boppam ngir xeex ak jëkkëram loolu musiba la te loolu moo indi problème indi na problème encore ci kër yi fukkeel mooy gàttañ lu ci sa àqi jëkkër gàttañ lu xal sa jëkkër nga yaral ko ay àq wala toppatoo alalam yaral ko njabootam sàmmal ko sa bopp sàmm sa alal lépp nga koy sa yoon du ci nekk loolu jullit bu jigéen mbokki jullit daf koy moytandiku kon ci gàttal ci tënk bu bëri pour am ay tomb yoo xam ne dañ ko tànn ci biir tomb yu baree bari ndax bu ci nekk nekk na ay 40 tomb yoo xam ne da doon laaj journée ñu tàmbalee 8 heures ba heure bii pour wax problème yooyu yëpp pour kenn ku nekk nga xam ko nga mun cee bàyyi xel ndax sa digganteeg sa kër sa soxna wala sa digganteeg sa borom kër ngeen mën a sëy dund ci jàmm mbokk yi ñun ñëpp nañu fàttaliku ne sëy suñu digganteeg sunuy soxna yi wala suñu digganteeg góor ñi jigéen ñi góor ñi contrat la azziwaaj ahdun wa misaq misaqun xaliis loolu la yàlla wax ci alquran contrat la bu tar jigéen ñi wa axaz na min ku ne misaqan xaliisan la yàlla wax du ay taf-taf li ma doon wax sànq du ay dox daje du mbëkkante fële loolu moo ñu indil problème lu temps yi xale bi may gis temps yi mbokk bële ta loolu boo ko takki boo ko defee rek li ma doon sànq azziwaajul faasil mooy sëy bu échec loolu kese la balaa ngay seytaan balaa ngay takk tànnal balaa ngay am jëkkër tànnal benn mbokk dama ko ne dama mu ne dama bëgg a takk soxna ma ne ko dama nga tànn ku am diini mu ne mais ñu muuru la ma ne ko du loolu de yàlla dene nga tànn ku am diine ku am diine ak kuy muuru sa fait de ñu bëri loolu la day julli day jilbaab day muur kanam ak am diine sa fait de loolu mooy suñu problème da ngay dem ca ñuy muuru ñu leen tànnal da ngay dem ca ñuy muuru nga tànn ci ko ëpp diine da ngay dem ca ñuy jilbaab nga tànn ci ko ëpp diine ak jikko da ngay dem ca góor ña nga tànn ca ko ëpp jikko ëpp diine loolu la waaye buñ la nee nii rek nga fekk ñuy muuru nga coppati kenn wala ñu ne la nii nga chaque jour ci problème la ñuy dëkk te du jeex bu dégg bëccëg yàlla yàlla def ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi jégglu waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ñaanal ko sax dem na ko yàlla fay yiw yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamni suñu déggé wax dinañ jël ci gëna jup té wax ju jup moy wax jo xamni dëppoon ak alcorane kul yalla ñu yalla jappalal lool